Artık tadım yok, artık durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın? Kalbi kırık bir sevdakarım. Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah zarım. Belki yok, belki varım. Ne haldeyim farkında mısın? Eski tadım yok, artık durgunum, durumum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın? Eski tadım yok, artık durgunum, durumum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında artık. Durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incildim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim, ne haldeyim farkında mısın?